या देवि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। भाग्य चैनल के सभी दर्शकों को पंडित दिनेश चंद्र की ओर से जय श्री राम। दर्शकों, आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुधवार की व्रत विधि और व्रत कथा। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। वैसे तो आप लोगों को प्रतिदिन प्रातःकाल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जाग जाना चाहिए, शैया का त्याग देना चाहिए आपको। किंतु आप विशेष परिस्थितियों में नहीं हो सकता है, तो व्रत उपवास के दिन आप अवश्य प्रातःकाल उठें। आप शौच आदि से निवृत्त हों, उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र पहनें। वो वस्त्र आपके कैसे होने चाहिए? हरे रंग के, हरा रंग उसमें अवश्य मिला हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप एक रुमाल तो हरा अपने पास रख ही सकते हैं। दर्शकों, उसके बाद आप गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल हरे फल आप हरी वस्तु बुद्धदेव के चित्र के सम्मुख या यंत्र के सम्मुख, यदि आपके पास नहीं है तो यदि आपके नज़दीक मंदिर है तो मंदिर में जाकर के आप पूजन करें। शिवालय में तो समस्त देवताओं का वास है, शिव के सानिध्य में यदि आप पूजन करते हैं तो वहाँ आपको किसी चित्र की आवश्यकता नहीं होती है। आप जाएं वहाँ पर पूजन करें, या आप घर पे भी कर सकते हैं। बुद्धदेव के चित्र या यंत्र हो उसके सानिध्य में आप पूजन करें। और जो अधिक से अधिक आप व्रत के दिन इन वस्तुओं का आप दान करें, मंदिर में जाकर के दान करें। और व्रत के दिन अवश्य अपने वृद्ध माता पिता, अपने से बड़ों का, ब्राह्मणों का, संतों का अवश्य आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके जीवन में बुद्ध देव की बड़ी कृपा होगी। आप भोग दही गुड़ चावल का आप भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप नमक न खाएं। वैसे तो व्रत, सभी व्रत आपके नमक के बिना होने चाहिए। आप व्रत में मीठा खा सकते हैं, दही गुड़ चावल का आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। ये व्रत आप 7 या 27 बुद्धदेव के बहुत कम समय में आप भगवान बुद्ध को प्रसन्न कर सकते हैं। बुद्धदेव जी के निमित्त आप 7 या 27 व्रत करें। 27वें व्रत में आप उद्यापन कर सकते हैं, 27 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र आदि जो आपकी सामर्थ्य है वो दान दें और आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। संत महात्मा ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। यदि आप सच्चे मन से उनसे उनके प्रति भाव रखते हैं तो आपका कल्याण होता है। इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, इनका सदैव सम्मान करें। इसलिए दर्शकों, कथा का व्रत आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कथा का श्रवण आप अवश्य करें। आप बुद्धदेव की कृपा से देखिए किस प्रकार से आप पर बुद्धदेव की कृपा बरसती है। गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं, गौ माता के प्रति अवश्य अपनी श्रद्धा रखें। बुद्धदेव की आप पर बड़ी विशेष कृपा होगी। आपकी बुद्धि कितनी तीव्र होती है, आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है, आप कैसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, आप अपने जीवन में किस प्रकार से सफलताएं प्राप्त करते हैं, इस भगवान बुद्ध की कृपा से किस प्रकार से आपके जीवन के संकट समाप्त होते हैं। देखिए जिन लोगों ने इस व्रत को किया और उनको क्या फल प्राप्त हुआ, सुनिए। आप कहीं मत जाइए, मैं जल्द लौटता हूँ एक ब्रेक के बाद। सुनिए पंडित दिनेश की जुबानी बुधवार की कथा।